Miért jut a hűfekvő támasz? Jó napot kívánok! Hátsó fertály? Popó? Far? Tényleg azt érzem, hogy nincs már új a nap alatt. Egy ilyen csöveses dolgot láttam, amikor egy ilyen csöves banda, láttam, hogy ilyen elosztó hálózat van, hogy benyúlnak az egyik a BKV automatába, akkor oda megy a 20 forinta egy másikhoz, és azt pedig átadta egy harmadiknak, aki a földön ült, és állt fölötte egy ember, aki ezt mind az egész műveletet felügyelte, és ő vitte haza végül is a pénzt. Hát vannak ilyenek, de engem igazából az zavar, amikor én még adok is pénzt, meg kaját is, és egyszerűen nem is értékelik. Tehát volt ilyen, hogy odajött hozzám egy nő. Mondta, hogy éhes. Mondom, jó, akkor tessék, itt van gofri. A reggelimet odaadtam neki, és aztán egy 5 perccel később, mert akkor éppen jegyet vettem, megint odajött, és mondtam neki, hogy most már nem tudok adni. Mondta, hogy ez nem lesz elég egész napra. Hát, mondom, jó, ne haragudj. Szóval azért vannak ilyen kellemetlen történetek. De azt vártad volna, hogy itt szenté javat, nem? Nem vártam azt, hogy szenté javat, csak hogy azért értékeli, mert nem tudom, szerintem biztos nem ad mindenki. Aztán, hát. Igen, amúgy szerintem ez már egy egészen extrém dolog, hogy a kajádat odaadod. Látod, érettebb vagyok a koromnál, az látszik. Ja, és amúgy te dolgozol, vagy iskolába jársz? Hát ez utolsó évem most így gimiben. Gimiben? Hát igen, ez baj, vagy zavar? Ja nem feltétlenül, de igazából egy kicsit igen. Azt nem tudtam, hogy te ilyen fiatal vagy. Hát nem igazán tudom, hogy kellett volna mondanom, vagy kellett volna. Gondoltam, úgyis kiderül majd, hogy találkozunk. Hát figyelj, igazából már 18 éves vagyok, szóval ez az, már felnőttnek számít mindenhol, majdnem mindenhol. De azért bízom benne, hogy ez téged nem befolyásol, vagy... Nem, amúgy is persze igazad van, tényleg az élethelyzet sokkal fontosabb, mint a kor. Mikor ebben egyetértünk. Igen, de az élethelyzet kapcsán is, te akkor utána tovább akarsz tanulni? Igen, mindenképpen szeretnék tovább tanulni. Túl leszek az érettségin, meg ezen az egy éven, ami hát elég érdekes lesz, de... Miért lesz érdekes ez az egy év? Hát tudod, most váltok sulit. Hogy? Miért váltasz iskolát utolsó évben? Igazából... Lehet vége lesz! Pont én vagyok az, akire vártál. Pont azt élem, amit te akarnál. Pont én, akit nem lehet cserélni. Pont úgy halok meg, ahogy mindenki. Réka. Réka. Szia. Hello. Mondjuk az irodalmat. Hát van, sziasztok. Mit gyomorkörcsön? Majd most jól egy csekk. Igen. Na, elmondod nekik? El kéne. Első nap, remek alkalom, nyugodtan meséld el. Nem tudom, hogy most miért vagy zavarban. Minket titkolózni. Imádom ezeket az online órákat, de mielőtt nekivágnánk, szeretném, hogyha megismerkednétek az új diákunkkal. Sziasztok! A Rékának hívnak, ugye? Légy szíves, mutatkozz be. Van két tesóm, van két kutyánk. A tesóim most nincsenek itthon, mert ők általános sulisok, és ugye bejárnak. A szüleim szintén dolgoznak, szóval egyedül vagyok itthon. A kedvenc színem az a piros. Nagyjából ennyit kell rólam tudni. Ja, amúgy Bika vagyok. Hát remélem, hogy a többit azt majd megtudjátok, hogyha találkozunk. És merj jöttél át évközben? Ákos, elég udvariatlan vagy. Ilyet nem szoktunk kérdezni. Nem illik. de hogyha Réka akar válaszolni, akkor természetesen szabad. Réka, itt vagy velünk? Nem tudom, hallottad a kérdést, mert ez a rohadt technika, ez állandóan közben. Sometimes we get a wake up. Hagyjuk, látom rajtatok, hogy nem értetek semmit. Komolyan. Nem érdekes. Tanuljátok meg a Pitagorasz tételt, az biztos lesz. A színusz meg a koszínusz tételt, azt felejtsük el egymást, elegem van, nem? Belejátszom a jó fiús év alatt, szól az este, hogy mentsem a fél napot. Kitakarja az arcom a ciglapot, mert könnyű ez, pedig ízadok. Látom, hogy a Zsombor lájkolgatja. Ma megint ezen parádézol, édes is. Oké, lehet, hogy neked nincsennél nagyobb problémád, de nekem jelenleg ez a leg. De ez nem egy létező probléma. Tudod, te is imádnád látni, hogy a barátnőd izé kockahasakat lájkolgat, meg ilyenek. Nem érdekel. Mm. Majd ha egyszer lesz egy barátnőd, akkor megkiderül. Nem tudom. Sziasztok! Hello. Szia! Hát, te vagy az új osztályt? Igen, igen, szia, Réka vagyok. Szia, Masi. Szia. Miről beszéltek? Hát ilyen... Kapcsolati problémákról. Lépünk túl ezen. Oh, meg a Kristoff streamen. Tényleg? Igen, de egyelőre még semmi elérhető nincs. Igen, igen. De elég unalmas játékokon. Én mondom, hogy nem a játék a lényeg, a hangod, a hangoddal van probléma, elalszok a hangodra. Amúgy az jó, az alvó streamen. Tényleg ilyen... ASMR videókat csinálhatnál? Mikor kezdted? 2 hónapja. Hát, akkor de nem az oka. Halálunalmas. Persze, te ezt mondod, aztán bújod ezt a szart egész nap. De miről streamelsz? Játékokat főleg meg beszélgetünk. Ja, hát, igen. És mondasz vicceket közben? Lehet azzal feldobod. Nem. Nem, de el fogom kezdeni. Köszönöm a tanácsot. Na de... akkor tegyük félre ezt a témát. Neked mi a véleményed egyébként az ilyen kis stílő indokokról a szakításhoz, mint hogy más lányokat lájkol Instagramon, fiú meg ilyenek? Oh. Na. Rólad van szó? Nézzük már meg azokat a kis. Ez nem is lehet más. Ezzel tudod, hogy éppen felnokta, és akkor nem is néztem, csak belájkoltam. De és mi van, hogyha tényleg ez van? Nagyon kiakad nyilván, összeveszünk, ti egyébként nem szeretnétek hozzá szólni a témához? Mert az előzőnél nagyon nagy volt a szátok. Bocs, épp máshova figyeltünk, de lecsekkoltuk, és tuti nekünk van igazunk. Ki gondolta volna? Srácok, nem értitek ti ezt. Majd ha egyszer lesz egy barátnőd esetleg, lehet, hogy bekapcsol a rímeléssel. Tényleg, úristen, nem sokára tapadnak majd rád a csajok. Akadjatok már le erről. Nem vicces. TikTokra is gyárthatnál ilyen montázsokat. Megint hajnali éberség, belőle már csak a piaszol. Gucci táskák a szemeim alatt, sepor a jövőre kialszol. Eláldogálunk a megállónál, meg nem álló villogás riasztó. Vágom a friss gyümölcsöt a Hunyadi téri piacon. A fényben merülünk, mint a búvárok. Ma nem mondd már, hogy nem vágod. Hogy egyszer a csendes külvár jobb, máskor a búváros belváros. Hallottátok, hogy a Mesinek OnlyFans-e van? Micsoda? Ez most komoly. Nem, az biztos nem lesz. A Mesi az a csaj, aki elment? Igen. Igen. De nem mesélt egyikötök nektek? Nem. Végül is keres vele egy kis pénzt. Szerintem jól csinálja. vannak viákmunka lehetőségek, simán lehetne már kis pénzt. Ez is lehet egy ilyen lehetőség. Jó, de hát ebből hát 4-5-ször annyit összeszed, aztán nem kell semmit se csinálni a kvázi. Előző sulimban a bökelnök pornózott, szóval szerintem ahhoz képest nem olyan rossz ez. Ja. Akkor lehet, hogy van minden iskolában egy ilyen ember, aki valami kontroverziós. De persze, nem viccel. Csak videókat ne kezdjen el csinálni rá. Igaz. De miért ott húzzuk meg a tenfő videókat csinál valaki, vagy nem csinál videókat? Hát most értek, kirak egy-két képet, az miért mi a határ? Mi kell, hogy rajta legyen, hogy még oké? Hát most jó, azért a videó az durva lenne. Egy kép az most... Na de videó hogy? Videó bugyiban még oké, de videó bugyi nélkül már nem. Nem, hogyha itt elébe tolják, akkor az már szerintem nem jön. Ja, tolják, aha. Végül is? Most esetleg. Jó, de én mondjuk olyan videón gondolkoztam, hogy felveszem azt, ahogy kajálok. Biztos, hogy van valakinek ez a fétise egyébként. Jó, de közben háttából van úgy egyébként. Ez egy ilyen háttább és mukbang vagy. Baby, baby, hol vagy? Nem sírok egy lány után, kettő után szoktam. Azt mondod, ismersz rég? Gyere, sírj egy folyót, leszek Justin Timberlake. Nyugi baba, minden oké, most nem rajtunk ásítanak. Jobbat rakunk, mint a tévé, ez nem csak egy nyári kaland. Látok, ti egyébként mit gondoltok a Dórikáról? Engem kibaszottul irritál. Nagyon, nagyon irritál. Kibaszott hiperaktív, és hogy egész napok róla folyton ott pörög, innen szólsz neki, hogy légy szíves, hagyjad már abba, aztán... Kit érdekel? Benned is annyi hülyeség van, de annyi. Hát jó van, folyton, kibaszott, de most nem mondd, hogy téged nem irritál. Inkább jó van, akkor... a témát valahogy. Jó, akkor lépjünk tovább. Jéma. Napelej óta meg akarom kérdezni egyébként tőled, hogy te miért jöttél át a mi iskolánkba? Hát ez egy kicsit kínos, szóval annyira nem szívesen beszélek róla. Ugye innen nem fog kimenni, szóval emiatt ne izguljál. Jó. Tehát... volt egy srác, aki eléggé tetszett, igen, hogy szerelmes voltam-e. Ja, tehát csináltam egy elég nagy fasságot. Mire gondolsz? Tudod, küldtem neki pár képet. Milyen képet? Hát olyan képeket. Szóval ő pedig kirakta, és amúgy tudom, hogy fasság volt, és hogy nem kellett volna, és hogy én basztam el, de... Neki se kellett volna ezt csinálnia. Ja, ez aztán... Ez a büdös nagy geciség. Hát igen. És eltelt egy nap, és az egész suli látta. Aztán... Ezzel egyébként még együtt tudtam volna élni, csak volt pár nagyon kedves osztálytársam, akik meg nem tudtak túllépni rajta. És hát folyamatosan basztattak. És kibaszott nehéz volt így bejárni minden nap iskolába. Igen. Én is értem, hogy tudta így bejárni, baszki. Hát azok voltak. Nem telt el úgy nap, hogy nem lekezdtek volna rá. Szóval, hát ez történt. Ezért is rúgtak ki egyébként téged az iskolából? Hát ezért nem rúgtak ki, csak inkább eljöttem. Értem. Ja. De ezt, Léci, másoknak nagyon nem mondjátok már. Ja, nem. Dehogy is. Itt tud, tiszta a kollégához. ismerős ez a történet, mintha már hallottam volna valahol. Bár kicsit más szereposztásban. Már majdnem meghatódtam, hogy előadtad. Milyen érzés a másik oldalon lenni? És miért látasz iskolát utolsó évben? Igazából történt egy kis incidens, de szerintem nagyon sokan túlreagálták, főleg az iskola. Szóval volt egy lány, aki nagyon a szívére vette a dolgokat, de tudod, csak így húztuk egymás agyát, mint amit mindenki csinál, és neki valahogy, nem tudom, kicsit érzékenyebb volt, mint a többiek, szóval be akarta magát gyógyszerezni, meg ilyenek. Ja, én sem értem amúgy. Bekattant a csaj, és teljesen bekattant a csaj. És ezért iskolát kell váltanod? Hát nem volt túl sok választásom, mert kirúgtak, szóval... Ja. De mi történt? Kicsit félek attól, hogyha az új suliban megtudják, hogy mi történt, akkor nem leszek túl népszerű. És ezt ott muszáj lesz elmondanod? Hát biztos, hogy rá fognak kérdezni. És nem tudsz kitalálni valamit? De amúgy nem gondolod, hogy valamennyire hibás vagy ebben? Hiányzik a nyolcadik.